انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورة واقعہ کی اول اثبات قیامت شو داغی پہ یو اتو حالات سرا او داغی نفس اللہ تفصیل شروع کو داغ درے اڑلو اصحاب المیمنا اصحاب المشأمہ او السابقون السابقون اولئک المقربون دا دری ڈلی ددی اجمالی ذکر مخ کیو شو کہ قیامت کے بدا دری ڈلی خی طرف والا گس طرف والا او مقربین ددی مقربین اللہ وضاحت شروع ثلت من الاولین و خلیل من الاخرین جدا مقربین با سو کی اللہ ودا اڈل دا من الاولین دڑم بنو خلقنا و خلیل من الاخرین او لگ خلق در وستو خلقنا دا سلت من الاولین و قلیل من الاخرین اولائک المقربون دار دی مقربین صفت سپ خواتیر شوی دی او صدا امت یا صد دی امت اول خلق تی صدر هذه الأمة شيخ صحابة كرام وطابعين وطب طابعين أول دي أمة أو سو منغ وطاسيو روستي دي أمة وقليل من الآخرين المقربين بر دي أمة نشي وصد أولنا وصد آخرنا أو دار طولنا بحتر معناوه نده يو صفت ذكركو أو على سرر موضونة دا دویم اول کی مونگا ویلیم چد دی مقربینو اللہ اوصاف عشرہ ذکر کی لس اوصاف لس صفتنا نو پا دی لس صفتن کی یو دا دے علی سرر موضونت ایبا دا مقربینو فاغی تختنو او کٹنو باندے موضونت چو دل شوی بئی دس روزارونا دنیا کی کٹونا جوڑی گیا دا لرگی نا تختی پا کیے خی او یا دا پڑو نا پلاستکا و یا بونا یا دا کجورو دا پٹو نا یا دا سرمنو نا پخوا مشرانو بجوڑو لو سرمن بے نرے نرے اسی رلنو بیا بے داغی نا کٹو دا د جنت هغه کټونه او تختونه داسې دي چې دا هغې تختې د سرو زرو دي د هغې هغه پړي چې دا پې اودلې شوي دي هغه د سرو زرو دي موضونت دا اودلې شوي دي سرو زرو سره الله د هغې یو صفت دا ذکر کړو چې د هغې د ناستې کوم ځایونه دي او د هغې د ملاستې او د آرام کوم ځایونه دي نو هغه د سرو زرو نه جوړ دي پری جنتون کم دا سشتا سورت رحمان کی جکم مخ کی ذکر شو نو یو جنت وی دسرو زرو دے دا جنت کی جکم لوخی دی داو مو او دا جنت کې سره جوړ شوی دی دا مو داغي دیوالونه او داغي چتونه او داغي لوخي دا مکمل لسرو دی او بل جنت دا سره چې من فدتن هغه د سپینو زرونه دی او په دې جنت کې چې سدي دا ټول سپینو زرونه دی نو چې کوم ځای کې دی ناشته کټته بستره دا او تخته نام د سرو زرونه ودل شوی دی دویم متکئین علیها متقابلین تکیا لگون کی بیدا جنتیان علیها پدی کٹونو باندی پدی تختونو باندی متقابلین یو بلتا مخامخ دا ناس تا دا لذت تا دا خوند زکا خومر دی پا جنت کی سروز ندا ابتا ندا میاش ندا کال ندا چی ختم بشی ټول زندگی د نو بس باغی به خپ آرام باندې تکیا لګولی او متقابلین کې اشاره دی ترا چې د جنت تا کمری ګول دی یو بل تبټول مخامخ ټول جنت یانو چې ناس دی په کمره کې یو بل تب مخامخ جدا جدا داغی اهل دی هغه خپل اهل چې باغی کې ناس دی داغی به یو بل تا یا طرف او یا شان راځي بس مخامخ یو بل تا ګوري تغ علامه جنتیانو په خپل منځ کې اتفاق او د مینې او د محبت ته او جنت ته محبتونو ځای دی متقابلین یو بل ته مخامخ بناست یطوف علیهم ولدان مخلدون یطوف علیهم ولدان مخلدون دی بل صفت ذکر کی د دې مقربینو یو صفت دار چې د دې د ناستې ځایونه د سرو زرو دي یو بل ته مخامخ تکیا لګونکي دي د جنت په بالاخانو کې او یطوف علیهم ولدان مخلدون دی بل صفت شو ناسته خوش وه دا ډېره د مستۍ ده ډېره د خوشحالۍ ده ډېره د خوند او د لذت ده محل هم ښایسته دی د ناستې ځای پکې هم ښایسته دی ټول سرو سپین دي نو بس دی به ناستی چې کله اوبو ته ضرورت شي نو په خپله واپاسي چې کله خوراک ته ضرورت شي نو په خپله واپاسي مجلس لګېدلې دی او په هغې کې په دنیا کې خلق ناست نو خامخا دا هر یو قوم ځان ځان له رواج دي نو ته به په یو مجلس کې لا ناست نه یې چې هغه میزبان به ستا لپاره تیاری کړي اوبه به راوړي جگ به راوړي ګیلاسونه به راوړي میز بر اوڑی مخی طبع کی دی دسترخان بر اوڑی خور بے کی نیو دا آغی اغا خپل میز که دیو بل سر محبتو او دا عزت ناستا دا خوشحالی او دا لذت ناستا خپل میز که لگیا دی خبری او تری کی گب شپم لگی او بل طرف تبا دا اللہ را طرف نا چه کم خادمان او نوکران مقرر دی ناغی براش او غی سره به لاسونو کې جگو گی لاسونا پیاله کاسی جامونا دا بو سری نو آغی که به شرابی شوده بی شات بی خسته و ببی ده جنت اللاوی اصی ناستا ندا ده بخلا و زی نره ده کنجوسانو آغا ده سخی ذات زیده لحاظه استام المستیابون برابر یتوفو علیهم گرزی باپ دی باندی یطوف علیہم یہ تواب کتل رات لی زیرا زیبا پا دی بانی ولدانم مخلدون اغا علکان و غلامان ہمیشہ یا مطلب داری چی یو رز بنی یو ابتا بنی یو میاش بنی طول مرم تبا پا خپل زی باندی ناستی او اللہ دا مقرر کری دی ستا دا خدمت تا پارا دکه تا به مخکې څه کړي که نه هغه ورپسې مرستو وي چې دا هر څه تا له نن در کېږي نو دا ستا د عمل نتیجه ده د الله رحمت خو د هر څه نه مخکې دی خو دا هم د الله رحمت دی چې تې د جنت په عمل کې ولګولې نو اصل ستا عمل دی او تا له د عمل توفیق الله درکړی دی نو سبب یې دقه عمل دی یطوف علیهم زیرا زیبا گر زیبا پا دی بانی ولدان مخلدون دانا چی یو ٹیم برا شو بیا بنیتا و پتا میں تالے بوے و آواز بکے تلکو برا اوڑے تکی شما خوراک تا ضرورت تا خوراک سر اوڑے نا یتوف علیہم ولدان مخلدون بس اغیب گردی ہوٹل کستا سخیالی جی کینی چی دار دنیا ہوٹل دے ناغیم ستا خوال بزر را چی خجی اس سغوڑے صدل روڑو ناغیب ہم ستا خدمت شروع کی ترغیب پور چی تپا خپل زی بانے ناستے او دا زی ناغلو خیغو چی تکڑی نری تا پا اغیب کسا حرکت نرے کرے بس تا دو روکا چی خوراک دیوکا نو دا خدا اللہ زیدے نو ظلم من عند اللہ اللہ دیتا مل مستیا ویلی دا دا جنتیانو دا مومنانو مسلمانانو نو چی دا اللہ مل مستیا دا محل دا غدے او هر پرزے دا سرو زرو دا هر پرزے دا سپینو زرو دا دا ناست زینو هم دا سی دی پس رو زر دنیا کی تکی ناستی شی اخو چی تا زنانا پی او خیستا زی کی واچی او غم سلک پا اندازہ باندی نا اللہ جنت تعالی د سرو جو کړی دی د سپینو زرو جو کړی دی د ناستې زینه د سرو جو جو کړی دی سپینو زرو جو کړی دی بیا غ کمرې په داسې طریقه جوړی کړی دی چې ته پکې خپ آرام کینې او چاپیره یو بل تخو ګوره یو بل تبه مخی تکیا پکې ولګوي نو بیا دا د بخلا او زینه دی دا د سخی ذات دی دی لہذا خوراک او سکاک به شروع شي یتوف علیهم زیرا زیبا او ګرځي به په دیوانه الکان همیشه دا مخلدون صفت یا دا چی همیشه با دا لکان گرد او یا دا چی دا لکان با همیشه لکانی دانا چی اغیبا پا که زارشی و بوداگان بشی و سپینگیری بشی نو بیا با دا کار و دا گردی دا چی سنگ دی مثلا دا را دیر شو کال و یا را پینزه وشتو کال و نو دا غصه بایی نو دا اغیبا نسستل نرازی چی تا با چی غیبا و اغا با چی تزان لودی نا یطوف علیهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق ناسي بغردي نا غردي را غردي با وزرازي با پدي باني اغالكان ميشا بأكواب وأباريق وكاس درش زنا ذكر كوب جگ جگ وتوا يدي وخرا أباريق إبريق نا إبريق واحد ده وأباريق جمع ده گلا سنو تو وای او کاس دے عربی کے دل تداوس سی مونگ یو نو کاس پیالے تو وی دی اکواب سو کوئی معنی پدی باز مفسرین نو کڑی کوز نای تم کو زوایو نو کا کوزے نو اغم داس نہ لگا ز مونگ د ٹکرو اغا کوزا پدی پخوانو عرب کشتر سرو درو نہ جوڑی د سپینو درو نہ جوڑی بیا کوابن و اباریقا د سکلو سیزونه چې کوم د محل سره مناسبی نو جگو گلاسو جامو دا ټول دی کې وسی وکاسم مم معین اسی لوخی بنی دا کې د شرابو معین داوم جاری چینه ته وی هغه کې وبنه ختمیږي پاغي کې شودنه ختمیږي پاغي کې غبین نه ختمیږي هغه به مم شي زیرا زیبا پا دیبانی علکان میشا بی اکواب و باریقا داغی جگونو گلاسونو پیالو سرام مائین داغ شرابو داغ وڈکی دی شرابو اقیب ادربانی گردی لا یصدعون انها ولا ینزفون کرچا خیال تراتا چی دنیا کی خوب شرابو مجلس با عربو لگی دلیو نو دما با ناسو اکم چی با دی سر شریکو نو دتا بے ندیم وی ندیم مطلب دار چې دا زماره شراب مرګره دي چرسیان راځه مشي وی غنه په دنیا کې نو څوک د چرسو مرګري او څوک د شراب مرګري څوک د پودرو مرګري نو دا د شراب مرګري هغه نو دمای نو دنیا کې مجلس لګیدل او باغی کې شراب ګرځي نو دنیا مجلس وګوره او د جنت هغه مجلس وګوره دیوالونه او چتونه د سرو زرو د سپینو زرو او کورسای و سره او کټونه و سره هم د سرو زرو د سپینو زرو او ګول کمره دا او ته پکې خپ آرام ډډه دیواله د ناستې د پخلی او د ګټې څه سوچ فکر نشته چې کوم ځای به ګټو او بیا به څنګه جوړو او بیا به روړو او بیا به خرو اگر دنیا غچونه غم چا به ګټله چا به تجارت کو قافلی بروانی وی دی عربو کی دی بدا مجالس ډیر لګیدو او پدی کې بشراب دا رقم دین راغلی دا یمن نو دا د عدن دی او دا د پلانی دی دی مشهور شراب پکې رقم دی دی چرسانم تپوس کی نیو بلالکا کم زین رالی پلانی دی الکر دغه ځای خو هغه ناغه بجیب تلاس کو چیٹا بیراخ کلا وی تشنیم را غلی دا خمدان سر راولی دی او چلم بابا کی گردی دو بی اکواب و اباریق و کاس من معین ستار دنیا غا مجالس برتم در یادی شی چلا منگا دنیا کم با دغس ناستو و زرو کوٹو کی او دغس با منگا ناستو جامعی بام خرابی ردی خلق جامعیم دغسی دا عربو شراب بکل دا غیب جامو بانی تویشو کل و محل کی تویشو نا غیر شاعر دا عربو با کل کلوی ولل کاسه ولل ارض من کاسل کرام نصیبو پریده کوی ووڑی دا ذکر چه کم سخیانی نوی دا غیب دا مال نا دزمکیم سبرا خشتا دزمک بوچو گورا پا ما بانده ناستی و دیدان للگیا دی شراب سکی و مال نرا کئی نو که بوتل با ووڑی دا نوی اس خبر ندا وللارض من قاتل کرام نصیبو کریم ذات الله دی او جنتونه غجو کړی دی محلات غجو کړی دی د خپل دوستانو اولیاء او د پاره او سخه ستایجو کړی د سرو زرونه او د سپینو زرونه چې دنیا کې به دا ډیر په کم مقدار سره ملاوي دو غریبانو ته خوړو سره ملاوي دنه لیدلیم نو الله وی هر سستا د سرو زرو شو د سپینو زرو شو سره د لوخ او سره د ګلاسونو دنیا کے پتا با ندا ممنوع چې تبر دی با کی خوراک نہ کې دیکه او بنس کی دا با جنت کی ستاده پاره نو الله دا مجالس په دنیا کې وو دا خلق پاغي کې مده غسه ناستو چرسیانو کبابیانو ربابیان پاغي کې مده غسه ناستو ناغي کې مده غسه مجلس او پاغي کې شرابو اور دنیا غ شراب څنګه چې شراب به اوس کلو نو په یو بل بور جګړه وشورو او دا درد درود بش جوارګر چې اخر کې جواری دغه کې نو دقیق او خلق ډیر غوسه شوی کنه وینه پکې وچه شوی نو بیا په یو بل سره جګړه شروع کړو کنزل دغه کې دی وری ته د شرابیانو هغه بده ردی یو بلته نو په کنزل باندې دا ولی مازغی خراب شي الټه پکې وکی الله وی نه دا د جنت شراب دی دا د جنت نعمتونه دی لا یصدعون عنها په دې جنتیانو به دغه د وجنه سر درد نه راځي صدع ستوي صدع الراس دستر دردا لا یصدعونا درد با نشیرات لے دی جنتیانو بانی عنها دا غی شرابو دا وجنا نر دنیا غی شراب زان لشو دا زان لشو دا ممتاز دی جدا دی دا غینا اغی که سر درده و پدی که سر درده نشتا دکا اغا خود مختلف و گندونو نجوڑ شو دویم پا اغی که با مازغر خراب شو لبا خراب شو ولا ينزفون سراء مفسرين دا دواره ختم کرو نبا دي اقل خرابي گي لیوانی کی گي بمنا ولا ينزفون او نبا ربان دا غید وجن اولتای رازی لا يصدعون عنها سردرده بنا رازی پا دی جنتیانو بان ایداغ شراب دا وجن ولا ينزفون او نبا دا غید وجن اولتای کی او نبا دا غید مازغ خرابي گي چا قل کار پیدی که بیهوشی خور دنیا پا شرابو کشتا آقی که دا بیهوشی نشتا چه کل دی خوراکو کو او بوم با تقسیم شوی نو پا دی عربو که دیر لویر واجو دو میو خانکو نو با دک پراتو پا دی مجالسو کل کل با دی چامیوار آواغستا اللاوی وفاکهت مما یتخیرون د دنیا بس میں یا با قجور پرتوا یا با مالتا پرتوا یا با سیو پرتوا او غام یا با دا مالک لوا یا با نو دی مجالسو که با دا غصی پرتو نو یا راغی نا دانا راغستی و یا نا راغستی کتاب نا راغستا نا مالک پر آواغستا و دتا به ورو غردولا نا وفا که حتم من ما یتخیرون چه کما ستاخو خی وفا که حتم او میوی من ما يتخيرون داغي نچ دیه غورکی د جنت پاغي کی چستا کما خوخه ده انګور دی خوخته قجوره دی خوخه ده کم کیله دی خوخه ده من ما يتخيرون په میوه کې ته مفسرینو هغه مشهور روایت ذکر کړی دی چې ته ځان لغ ورکول شي دنیا په دې کې الغ ورکول شي ګډ وړ یو طعام پروت ته یو خوراک پروت ته اکراش رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زر عالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستومه نو ما ته وی چې کوم ځای سوکی وی ما ته وی چې نوم خو می اکراش دی وی چې کوم ځای راغلی وی ما وی چې مرا صدقه را کړی دی دا پیغمبر له وسه وی ما ته وی چې ارفع فی النسب نسب کې لک په بر لاړ شه وی زه په بر لاړم او ما وخان را وستو وی چې کله ما مره ابن عبید ذکر کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا خو زما د قوم صدقه ده زما د قوم مال دی دی باندې خپل خپل نخې وکې چې پته لګي خلکو ته چې دا صدقې مال دی او وی زه د لاس ونیم وی ما ته وی چې راځه نبی د ام سلمې رضی الله عنها کور ته بوت پیغمبر بیبی وه وی هغې ته یې وی چې څه د خوراک شته کاسه راله نو وی کېښوده خوراک مونږ شروع کړو نو وی زما خې لاس هر طرف ته وګرځېدو وی نبی علیه الصلاۃ والسلام زما دا خې لاس په ګس لاس باندې ونیو وی ما ته یې وی چې د خپل طرف نه خوراک کوه وی ما وی چې ها نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته څنګه آداب ښیي وی چې هغه تعالی اوچت شو نو وی بیا بل تعالی راغی نو وی په هغې کې قجوری وي نو څه پکې تمر و نو څه پکې رطب و څه به شنې وي او څه به وچې وي او قسمه قسم وی ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ووی چې الوان اوس مختلف دي اوس چې د کوم ځای نه ته خورې نو د هغه ځای نه خوره نو چې کله په دغه کې مختلف خوراکونه او یا مختلف قسم میوې نو ته د بل مخې ته هم لاس کولی شي تتنا غارو تبر والا تتنا غبسر را والا تتنا غتمر را والا تا خپل اخو خد در دې د لاندې مفسرین دا روایت ذکر کړی چې وفا کې حتم مما يتخيرون ته پکې غوره کوه ځان له کوم اخري چې څه دې خوښي غفره ولحم طير مما يشتهون او غوخه د مارغانو مما يشتهون دې عربو کې خصوصا روایت د ښکار ډیرو او سم پکې شته پدې غرونو کې او پدې سارا کې ګرځېده په پدې سویو پسې او پدې مرغو پسې پدې تندرو پسې الله یې تلم غوښتا آیا واز تاسو سره نه جنت ته مرغې نبی صلی الله علیه وسلم لکه وخته بخت د جنت مرغې به وي دوري او بکر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا خو بډېرې نرم نازک او تازه وي نبی صلی الله علیه وسلم ته یې غخړون کې به داغې نم تازه او زما امید د جته به داغې نه ولحم الطير مما يشتهون او هغه وخت د مارغانو دا حق نه چې دی یې خوخی د دی په زړه کې راځي او تمنای چې الله د تنظیر غوخه به نو بس را بشي ستا مخته یا مرغه وي د مرغه غوخه مې وخوړې نو هغه مرغه به راشي نه خو جنت مرغان دي لکه شتر مرغ دی په دنیا کې سوره لویه مرغه ده سړی په مخه والي نو تختیتي او که پاسه په سړی کېږي نو مې وړي مرغه د شوتر مرغ ورته ځکه وي یعنی اوښ مرغه دنګه ده او په سړي باندې ورځي هم دغسې نو چېرې دنیا هغه داسې دي نو هغه به یو وښي او را به شي او ستا مخې ته او ته به وېږنې منځکې هغه مرغه ده او رته به وي او ته به تېنه خوراک وکړې او پیغمبر وي بیا به والوځي دي به ولحم طير مما يشتهون چې څه دې خوښي وحور عين او هغه حوري غټو سترګو والا د ملګرو نه بغیر خو بیا هم نه کېږي خوراکونه شته نعمتونه شته او په سرو سپینو باندې ملاسته ده او ناسته ده الله یوازې به نه او هغه حوري غټو سترګو والا کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د هغه ملغلرو صدف شو مکنون د دې لؤلؤ صفت دی هغه چې په صدف کې دننه پټی حور مقصورات فی الخیام مخکې تیر شو په سورت رحمان کې په خیمو کې پټی چې چا به لیدلې هم نه لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان نه انسان د هغې خواله ورغلی دی او نه پیرې د دې نه مخکې دا څه چې تعالی الله درکړو جزاء بما كانوا يعملون دا بدل را په سبب دا هغه څه باندې چې دی کول جزاء بما كانوا يعملون دا دې جنتیانو لا دې مقربینو لا الله دا ورکړو فسبب داغی جی دی با کول نمی ماکانو یعملون سو داخ عملو آغ عملو چه اللہ اجازت ور کرده و اللہ حکم کرده و پیغمبر و دویجو لا يسمعون فيها لغوان د دنیا پا مجالسو کی بے مطلب خبری بی کنزل پا کیو بد رد رد سپوری هر سپا کیو د جنت اغا مجالس لا يسمعون فيها لغوان نا باوری پا دی کی بے مطلب خبران لغو اغا خبر چی داغی سفیده نی دنیا کی او خبر لغو دا پا دین کی دا من دا اغا خبر او که چی تالا پی اللہ صدر کی نو چی تب بے مطلب خبر او که خواغاڑو پتول کم نرازی دا لیکلی ٹولی شی خورستو بیا ملیکو تا اللہ حکمو کی دا چان پا کیو که دا چکم بی حودا خبری دی نو دا تینا لری که نو دا غی پزای کستا سامی خبری بی نو دا بیتی ولی لری کولی بیا پا کی چان تا جت نو خا خبر کوا خو اخلاق سرا خا اخلاق دا سبب دا جنت تتلو دی ذکر دا پیغمبر ندی بارکی تفوس شو نبی علیہ السلام و سلام وی جنت تا آغازی چی احسنو هم خلقن چی پا اخلاقو کی خیستی نو چی تو بدی ردی وی زورنی کنزل و رتن آز دا باز قومونو کی خودیر زیاد رواجی نو کتا پی اللہ اڈونه نسی خستاد عمل نامی نبی لری کی آزای با بیا خالی پاتی شی داغی پتای خیستا خبر اولی نکی وقولو لنناس حسنا یو سلی تا نیک خبر او کا توحید خبر او تاو کا کلمه وایا ولا تاثیمن او نه د خپکان خبره الته د ګنا څخه خبره نشته دنیا کې تاثیم دا ګنا د اسم ګنا ته وي نا بوري په دې کې لغوان بیکار خبره ولا تاثیمن او نه د خپکان خبره جنتیان به د یو بل سره د مینې او د محبت خبرې کوي او هغه دا دی الا قیلا مگر دا مگر وینا سلامن سلاما جنتیان با یو بلتوی سلامن سلامن و سلام دی پتا سبانی دا اللہ را طرفنا دا ملیک را طرفنا او پخپل میں اس کے سلامن سلامن بچ شوئے بچ شوئے اللہ بچو ساتا اللہ قیلن سلامن سلاما اللہ بل بر نرخ کارشی او تبوی سلامن قولا من رب الرحیم سورة یاسین کی ترشیو فالملیک بوتوی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ہمیشہ پتہ دے کے پاتی کی گئے پتہ سر دا اللہ رحمتون و سلامونی نو یو بلتبم دا سلامن سلامن دا خو خیستا خبری دی ذکر دا یو بلت دعا دا پا حقیقت کی دا دا مقربین و اللہ اوصاف عشرہ ذکر دو علا سرر موضونت یبا دا مقربین پاغا تختونو کٹونو بانی چو دلشوی دی دسرو درونا متکیین علیہا تکیا لگو ان کی بھئی پدیبانی متقابلین یو بلتا مخامخ یتوفو علیہم زرازی با پدیبانی ولدانم مخلدون اغالکانو غلامان امیشا چیغیبا امیشا زرازی یا باغی امیشا لکانی بے اکوابیں و اباریقا پاغی جگونو گلاسونو سرا و کاسم ممائین او اغا پیالے و کاسیڑا کی رشار کاسیڑا کی رشارابو لا یصدعون عنها سردردے بنشی رات لے پا دی جنتیانو بانی داغی دو جنا و لا ینزفون او نبیڑ خرابیگی نبی مازغ خرابیگی و فاکحت ممائی تخیرون او میوی ڈیری دہاغی نچی دیئے خوخی و لحم طیر ممائی اشتہون او وخد مارغانو داغن جدی غواری وحور عین او غحور غٹو سترگو والا کامثال اللؤلؤ المکنون پشان داغ مل غلر صدب شو جزا ام بما کانو یعملون دا بدلرا داغ سجدی کول لا اسمعون فیها لغوان نابوری دا جنتیان پدی جنت کی بفیدی خبری ولا تاثیمن او نه د خپکان خبرې الا قیلا سلاما سلاما مگر دا چې ویلی بشي سلام دی پتا سبانی بچ شوی بچ شوی د الله د عذابونو نه او الله د خپل رحمتونو او سلامونو درکړو.